relación a ese tema cando aludiu a que ele empezou pegando carteles, cando se pegaban, decía, agora é verdade que se pegan bastantes menos, bueno, e dixo que aínda se seguían pegando incluso na provincia de Pontevedra. Arrancou as risas da xente, bueno, é como hai que tomar as cousas, claro que é un feito desafortunado, ten que ver moito coa educación e ten que ver moito tamén co ambiente que se crea en contra do Partido Popular, onde a veces parece que todo vale, e non é así. Somos o partido máis votado de España, e parece que algúns pois lles molesta e queren facer ver outra cousa. Como dixo o presidente onte, o que temos que facer é seguir traballando e non darlle máis importancia a iso. En todo caso, algo que vende de sacudir a campaña electoral, non? Eso é inevitable. O sea, bueno, todos pero, os efectos, digamos. Un feito grave que sacude a campaña electoral, e o que decía eu, ¿no? Por riba de todo, tamén, ¿no? A imaxen, digamos, que ofrecemos o que exportamos ao exterior tampouco é a máis idónea. Bueno, estas cousas suceden cando un presidente como o noso é tan afable, tan accesible, sobre todo aquí en Galicia, que ven moito, é moi fácil achegarse a él, é moi fácil saludalo, bueno, desgraciadamente tamén é fácil que pase algo así. Non o rodea un equipo de seguridade en plan cordón policial nunca, unha persoa que, xa che digo, achégase moito a xente, vai a moitos actos, acude a moitas provas, sobre todo deportivas, é moi fácil achegarse a ele e saludalo, co cual, repito, é fácil que isto suceda, pero que o que non debe ser é eso, o que non nos debemos desviar a atención é sobre o feito este, desgraciado feito, pero o que importa é que o Partido Popular está comunicando todo o traballo que fixo ao longo destos 4 anos, estáse propoñendo en fronte ás outras opcións como a única forza capaz de seguir adiante con esta recuperación, capaz de, xa non ahora que estamos salindo da crise, estamos empezando a recuperarnos, xa non de seguir recuperándonos, sino de poñernos a liderar esa recuperación, como xa sucede co resto dos países do entorno. Medramos máis que Francia, que Italia, que o Reino Unido, e medramos máis que a media de todo o conxunto de países da Unión Europea, que non lo iba a decir a nós isto no 2011, e sin embargo estáse facendo gracias ao esforzo do presidente Mariano Rajoy e de todo o seu equipo, de todo o Partido Popular, e gracias, tamén hai que recordar, e que se recorda día tras día, o sacrificio de moitos españóis e de dos nosos veciños. Milagros non se fan, as cousas salen do esforzo. O presidente, en todas as súas intervencións, non se cansa de agradecer o esforzo que os españóis tiveron que facer para salir e recuperarse desta situación na que, desgraciadamente, a bisoñez do Partido Socialista nos meteu cando se empeñaban en negar a crise, cando se lle decía dende a oposición, cando Mariano Rajoy estaba na oposición e lle decía que había que empezar a tomar medidas, non había crise ninguna, toda España estaba na Champions League, acordémonos da Champions League económica que decía Zapatero, ou cando Obama accedeu a presidencia de Estados Unidos, aquela outra tamén famosa de Leire Pajín, cando decía que iba, cando se encontraran Zapatero e Obama, que iba a ser un encontro de galáctico ou de galaxias ou algo así, había dito. Bueno, pois, lonxe desas frivolidades, o que fixo o Partido Popular, o que fixo Mariano Rajoy, foi traballar día tras día para sacar a este país adiante, e conseguiu-lo. Bueno, vamos a falar do pleno. Escoitábamos tamén aquí tanto o martes, ¿no?, un pouco valoración súas tamén a respecto do plan de obras e do plan de acción social. Non sei se queren añadir algo máis, digamos, algo aparte de esas valoracións que usted decía, que no me do Partido Popular, ¿no?, que todas as obras están ben, ¿no?, en canto ao plan de obras. Explicaba un pouco os motivos da abstención no plan de acción social, sobre todo polo proxecto do centro de día, ¿no?, de non terse en conta ou de non incluirse, digamos, dentro destes dous plans, a lo menos unha partida, ¿no?, para encauzar, digamos, ese proxecto. Bueno, nos creo que demostramos dende o día 1 que o Partido Popular, cando está na oposición, é un partido leal co goberno, leal cos veciños, Leal co seu programa electoral, evidentemente, que é co que nos presentamos ás eleccións. Esta reunión que temos de grupos que habíamos proposto xa no primeiro pleno e que habíamos proposto cando estábamos no goberno sin éxito, porque dous non se reúnen se un non quere, nos vamos ali onde nos chaman. Pois nesta reunión habíase falado, bueno, pois de que obras nos gustaría os grupos priorizar. Nos dixemos que correspondía, como non podía ser de outra maneira, o equipo de goberno levar o tema do peso das obras, e que debían ser eles quen decidían que o único que nos queríamos era que xa que tiñamos un plan extraordinario, plan de acción social, dotado con, creo recordar que sobre 400.000 euros, resulta que non, sí, 421.000 euros, resulta que nos dixeron nesa reunión, bueno, que non era posible facer o centro de día porque, curiosamente, un plan de acción social valía para asfaltar, valía para asfaltar máis, valía para moitas cousas, menos para eso, un plan de acción social. Entón, bueno, nos dixemos, vale, entendemos que é o nombre é plan de acción social, pero despois non é así, é que hai unhas restriccións. Bueno, pois non pasa nada, como o POS, o plan de obras da Diputación, o que se fai todos os anos, non ten ningunha restricción. Xamos, propoñemos que co POS se faga o que é o centro de día, e co PAS, co plan de acción social, sí, pois os asfaltados que se iban a facer co POS. Bueno, pois a discusión empezou polo tema do sitio, do centro de día. Nos pensamos, e mentras non nos digan ningún sitio mellor, vamos a seguir pensando o mesmo, que o mellor lugar era a zona de Covas, donde está a antiga escola de Covas, non na escola mesma, sino na parte de atrás, que sae ali unha pequena estrutura, onde está a lavandería tamén. Ben, pois ali, facer o edificio, facer o centro de día, e que entendíamos que con estos cartos que temos ahora, cartos que non van a vir todos os anos, que é un plan especial, o gallá, po ano que ven teñamos outro, pero é un plan especial, por certo, fruto da política económica do Partido Popular na Diputación, que deixou cartos en arca, cando chegaron non había nada, volveron a recuperar a economía da Diputación, e agora podese facer este plan especial gracias a ese traballo feito polo Partido Popular. Vamos, en resumo, que o que vostedes querían decir é que era unha mágoa que non se aproveitase agora mesmo, que hai, claro, estes fondos para acometer ese proxecto, e por parte do goberno do Partido Socialista din que se quedou en ir á Xunta de Galicia a pedirlle financiación para este mesmo proxecto, digamos. A eso vamos. Entón, resulta que a calquera lle entra na cabeza, hai centros de día en baixos, comercial, que non é o que nos queremos, pero hai centros de día en baixos, e dime ti si non podemos comprar un baixo por 200.000 euros, ou 300, vamos, menudo baixo te podes comprar. Xa feito, sería solo aplicar o mobiliario. Bueno, pero nós non queremos que o centro de día sea un baixo, queremos que o centro de día este nunha zona como Covas, donde as persoas teñan unha intimidade, donde os familiares poidan chegar a aparcar sin problema ningún, sen ter que buscar sitio, deixar as súas familiares, e donde, por desgracia, nos centros de día non hai solo xente, bueno, que está ben, pero que para non estar sola, vale, sino que ten outros problemas. Xente, pois, que, por desgracia, ten que acompañarse con unha bolsa, como ben sabe, é que esa xente nun centro de día máis céntrico pois non lle gustaría tanto, pois, salir a tomar un pouco sol ou a pasear un pouquiño, porque a súa intimidade tamén se vería mermada. Entón, nós pensamos que ali é unha zona vallada onde se pode facer. Ti dime se non somos capaces de facer o que o edificio, bueno, non pensemos nun edificio de dúas, tres plantas, sino nun de planta baixa, por 200 ou 300.000 euros. Nos tiñamos un proxecto feito de 200.000 euros, non chegaba a 200.000, pero bueno, decíanos que non, que eso que non valía, porque, vale, non valía, equivocámonos en moito, ponlle 100.000 euros máis, cosa hai, os hai no plan. 300.000. Non somos capaces de facer a estrutura e para o ano que ven con outro POS equipalo por dentro. Xa tiñamos o centro de día feito. No. Isto é o que Ciudadanos, que por certo, chocoume moito a reacción que tuveron cando, cando no pleno dixen que Ciudadanos e PSOE eran os que sostiñan o goberno municipal. En Madrid está gobernando o Partido Popular porque está sustentado por un partido político que é o PP. Decía o señor López que eles non habían votado en contra porque non se podía, entonces que se habían abstido. A abstención nunha investidura facilita a investidura da maioría dos votos, que neste caso era do PSOE. Eu entendo que non voten en contra, que se asteñan, a mí pareceme moi... dixen, yo sí, que non hai ninguna vergonza, que se non o dixen con ánimo de ofender, ni moito menos, pero molestoulle bastante. Pois non o entendo, porque podía haber votado por sí mismo. Os Ciudadanos eran os últimos en votar, se non querían asterse para facilitar a investidura, podían votar por sí mismos, e o resultado da investidura sería exactamente o mesmo. Sería alcalde ou representante do PSOE. O curioso é que cando se pediron as votacións, o PP votou por sí mismo, o PSOE votou por sí mismo, Ciudadanos abstívose, non votou por sí mismo. E votando por sí mismo, xa estaba. Entón, o feito de asterse está dicindo pois que hai un acordo ou algo previo para facilitar esa investidura. É como cando... en campaña todo era política social. Resulta que chega, temos 700.000 euros entre o POS e o PAS, entre o Plan de Acción Social e o Plan de Obras, temos 700.000 euros, máis de 700.000 euros. E a obra social que tan cacareada por Ciudadanos se queda en cero. Ninguna obra se refiere, non apoyaron ao centro de día, porque ali, e ti estabas presente no pleno, escapouselles a un representante de Ciudadanos que tiveran outra reunión na que non estaba o Partido Popular. Entonces, supoñemos que nesa reunión foi onde se decidiu non facer o centro de día, onde se decidiron outras cousas, nós non sabemos o que, porque nós non estábamos ali. En efecto, eso queríamos preguntar, non? Hai certo malestar nas filas do Partido Popular, porque, bueno, que cando chegaron esa reunión, digamos, a tres partes, non? Xa estaba máis ou menos consensuado entre Ciudadanos e o Partido Socialista no goberno que ostenta o goberno, non? En minoría. Sí, bueno, que, como che decía, escapouselle xa ali no pleno, e, bueno, dixo, bueno, vostedes non estaban, entonces unha compañera miña dixo, no, nós non estábamos. Entonces entendemos que aí foi onde decidiron o tema das obras e as cousas, todo isto. Entonces chamáronos para unha reunión para supostamente consensuar as obras. Esta reunión foi un venres e resulta que o xoves o alcalde había mandado as convocatorias para as comisións informativas. En esa convocatoria que chegou o xoves xa estaba todo, as obras, o do autobús, todo decidido. Entonces, para que nos chaman? Foi o que lle dixemos. E, bueno, acertaron a balbucear ali que, bueno, que non era nada inamovible. Que, home, a ver, non nos chames a unha reunión, dejando, se atendes, habedes feito outra a dúas bandas previa, e habedes decidido todo. A nós, si nos chaman, vamos, pero para facelo o tonto útil, no. No, gracias. Entenden esa reacción de Ciudadanos de... Vamos a ir ao paso desas declaracións súas dicindo que non teñen, que non están sustentando un goberno, que non están no goberno, que non ten nada que ver. No, é que eu, sinceramente, chocoume porque eu dixe no sentido o que che acabo de explicar. O PP está gobernando en Madrid porque hai un... Mariano Rajoy está gobernando en Madrid porque hai un partido, que é o Partido Popular, que é o que sustenta. Porque unha cousa é o partido e outra cousa é o goberno. Os membros do goberno non teñen por que pertencer ao Partido Popular. Pasaba en Galicia, pasa ali, non teñen por que pertencer ao Partido Popular. O Partido Popular é o que sustenta o cos seus votos o goberno. Bueno, pois aquí, en Negreira, o Partido Socialista, o Jorge Tuño se está gobernando sustentado polos votos a favor do Partido Socialista e pola abstención de Ciudadanos. Foi o que quixen decir, nada máis, pero, bueno, visto o deslicese, incluso poderíamos chegar máis alá e decir pois que son socios de goberno, porque socios na sombra, ou como queres chamarlle, pero está claro que hai reunións ás que nos non vamos, cousas que falan ás que non nos contan, que entra dentro do xogo político, non é nada malo, o que non se pode é estar na misa e repicando, o sea, eu creo que Ciudadanos renunciou a facer oposición. Si con 700.000 euros non é capaz de sacar unha obra social dun plan de 400.000, e temos arrima os 300 e pico mil do POS, se non é capaz de sacarlle ao goberno un plan de acción social que sin os seus votos non o pode facer, e vota a favor e acepta todo eso, entonces apaga e vámonos. Eu creo que despois outra cosa que tamén me chocou foi que nos pedisen a nós explicacións polo tema do IBI. Eso tamén é outra cuestión que queremos abordar antes de entrar un pouco xa no tempo de campaña, por eso vamos a pedirlle, non, que bueno, celeridade nos temas para que podamos falar tamén un pouco da campaña electoral. Tema IBI, que pasa co tema IBI, 0,4, 0,5, ao final parece que vai quedar no 0,5. Tamén un pouco polo que podemos saber, porque era un asunto que non estaba inicialmente na orden do día do pleno, sino que se abordou unha vez rematados ao pleno, ¿no?, en unha conversa, digamos, sí, entre os grupos. Cando dicen que o Partido Popular fai unha posición diferente, fixémola dende o primeiro pleno. Bueno, pois cando se chegou, cando chegou a proposta de manter o IBI o 0,5, porque todavía non se sabía se o goberno nos iba a obligar a manterlo o 0,5, porque estamos pagando o IBI xa o 0,5 dende hai 3 anos, que é unha das medidas do goberno municipal, do goberno central para paliar a crise de ingresos que teñen os concellos e para ir sacando adiante o país. Entonces, os que tiñan o mínimo, que era o 0,4, mandaban yo subir o 0,5. Nos estábamos no mínimo e pasárnoslo a 0,5. Entón, xa nese pleno, pois tivemos, nos decíamos, nos vamos a apoyar esto porque non hai outra fonte de financiación que supla a esos cartos. E non vamos a afogar financieramente, non vamos a facer política afogando financieramente o goberno municipal. Cidadáns decía, entre outras cousas, que se podían sacar de multas. 600 e pico euros o día había que multar aos veciños e os que non son veciños para conseguir a cantidad de cartos que se recauda de ese 0,01 do IBI. Entón, nos dixemos que mentras non houbera outra fonte de financiación, estaríamos da parte do goberno municipal. As 2 semanas ou así foi cando apareceu o plan especial este. Entonces, como hai unha parte do POS que se pode destinar a gasto corrente, dixemos, oye, xa temos esa fonte de financiación porque non vamos a mermar as obras, posto que temos o plan de acción social. Entón, podíase facer o tema do centro de día, podíase destinar unha parte a gasto corrente para suplir o tema do IBI, e co resto do PAS podíanse facer asfaltados, vale, ou outras obras as que considerara o goberno municipal. Entón, aí foi donde nós, aproveitando que aínda non se había publicado a ordenanza, no seguinte pleno introducimos, por certo, que nunha reunión previa presentamos a proposta para que se elevara ao pleno, presentámola, non se debatiu, ninguén entrou a falar do tema, e a nosa sorpresa foi que no pleno non viña como punto da orden do día. Nos no pleno presentámolo por urxencia, Ciudadanos apoyou esa urxencia, a partir de aí é un asunto plenario e corresponde ao goberno municipal facer a publicación e os demais trámites. Uh-huh. Bueno, pois chocoume porque Ciudadanos nos decía, nos, oye, que pasa con este? Yo, mira, que nos terás que preguntar ao señor que está aí sentado. Nos non somos os que mandamos publicar no BOP, nos non somos os que temos que facer os trámites. E bueno, díxonos bastante as claras o señor alcalde que, bueno, que aínda que o mellor que o había que volver a elevar, pero que aínda que se aprobara, que non o iba a aplicar. Eso foi o que, de feito, eu teño unha reunión agora, ao salir de aquí, por este tema, pero xa che digo, estamos en decembro, eso hai no que publicar no Boletín Oficial da Provincia, non dá tempo, evidentemente, entonces ten que estar aprobado antes de que entre o ano en vigor. Entonces, de momento, con esa triquiñuela, xa amañaron. Non é nosa responsabilidade, como se medio pretendía facer, responsabilidade do goberno municipal, son eles os que teñen que decir por que vamos a pagar o IBI o 0,5 o ano que ven. A nos nos corresponde como oposición propoñer alternativas para que os veciños recuperen eses cartos que non tiñen que haber pagado. Bueno, máis asuntos. Moi brevemente, tema de transporte. O Partido Popular, segundo Ciudadanos, estaba de acordo antes do pleno, despois puso unha serie de condicións para apoyar tamén estas propostas, non, de incrementar, digamos, os servizos na zona alta do noso concello. Unha delas é que houvese un informe, digamos, favorable, non, do interventor municipal, e outra que se incluíse tamén a parroquia de Portor, non, dentro destos servizos. Nos entendemos e valoramos positivamente o feito de que se faga ese estudio, porque non deixa de ser un estudio para ver a viabilidade que ten esa liña. Parecenos ben, pero o que non podemos é ter uns veciños de primeira e outros de segunda. Evidentemente, se a uns lle pos un transporte dos veces a semana, outros como Portor, que non o teñen, pois tamén lle habrá que poñer. Na outra zona xa hai unha liña de autobús que ainda funciona e que si vais a Comillor habría que reforzar, porque en principio facío dúas veces a semana, pero creo que agora estou facendo solo unha, na zona de Salla, Romarís, bueno, pois nos foi o que dixemos, nos, se se inclúe Portor e se presenta un informe favorable da intervención municipal, porque hai que poñer os cartos, pois ben, esa liña recordemos que se suprimiu porque non tiña usuarios. Entonces, agora mesmo o que vamos a facer, o que está facendo o goberno municipal, o que se aprobou ali en pleno, foi asegurarlle a rentabilidade á empresa de autobuses para que faga a liña e ver se eso funciona ou non funciona. En un futuro, supoño que se querrá integrar no transporte metropolitano. Entón, claro que estamos de acordo. Hubo outras cousas nas que de obras, de tema de obras, que tamén nos chocou bastante. Como decía antes, Ciudadanos, que tanto falaba de servicios sociales, apoyou no seu momento, en vez de o soldo a servicios sociales, o sea, unha dedicación exclusiva a servicios sociales, aprobou unha para obras. Nos abstivémonos, dixémonos que eso era algo entre eles, que nos, non lle tiñamos que decir donde tiña que ao goberno municipal como tiña que levar as cousas, senón controlar como as facía e de explicarlle cando as fixera mal onde ao noso entender estaban mal feitas. Entón, Ciudadanos aprollou esa proposta. Nos entendemos que era mellor un soldo para servicios sociais, pero eso son cousas súas. Pero, curiosamente, o outro día, que era o pleno donde o concelleiro con dedicación exclusiva de servicios de obras e urbanismo se estrenaba pois defendendo as obras que presentaba, nos chocou o feito de que os proxectos pois estaban faltabanlle planos, estaban obras que faltaban na súa relación. Despois, no seu conxunto, estaba o presupostado, estaba nese sentido, estaba todo ben. Pero se ti querías mirar onde iba esa obra, non podías, faltaban na relación, faltaban obras. Bueno, cando estaban incompletos. Sí, cando lle dixemos que era a súa responsabilidade, pois tamén medio se enfadou. Dixo que el xa había feito o seu traballo presentando o que acababa de ler, que era a proposta da alcaldía. Pero a proposta da alcaldía, o que di é o que propón é que se aproben os proxectos, que son ese lote de libros que hai pois co presupuesto de cada obra, cas medicións, eso é o que se aproba. Entón, tuvamos que recordar que era o que se iba a aprobar ali, tuvamos que recordar que está cobrando para que eso chegue ali ben, e tuvamos que recordar cando lle botaba culpa o técnico, que o técnico non é o que encanuta o que une todos os proxectos, e que é o seu traballo. Molestoulle tamén, pois sentímolo moito, pero seguimos recordando que é o seu traballo, que é o seu deber. Bueno, deixamos o pleno e o comunicado de prensa di que o anterior goberno municipal bipartito gastouse en tres anos e medio a cantidade de 37.855 € en figuras de bronce e demais. Fala de que unha das bandeiras máis ondeadas polo anterior goberno foi a da boa xestión económica, a bandeira de aforrar en gastos, pero, segundo os datos que abran o concello, bueno, pois veñen a decir algo así como que a boa xestión predicada que non é tanto. Non sei que nos pode decir ao fío desta información. Moi fácil, vamos a ver, tipo de escoller calquer gasto que asa no concello, sacarlo de contexto, bueno, parece unha barbaridade. Si, seguro que si sumas as facturas de teléfono que tiña o anterior goberno do PSOE e as comparas cas nosas, tamén levas unha sorpresa, pero neste caso agradable. Seguro que si sumas os gastos correntes, atípicos, pois tamén, cando chegas ao goberno municipal e a concelleira de Facenda che pregunta si quen é Jorge Jesús, si é un representante de orquestas, porque non ten máis que facturas perdón, gastos a justificar, que di pago o grupo, pago o grupo, pago o grupo, pago o grupo, pois tamén che causaría cando menos gracia. Uh-huh. Neste caso, hai que ter en conta que nestos 4 anos hai a gala do deporte. Antes non había, entreganse trofeos dese tipo, hubo a do Negreira, aos 50 anos do Negreira, bueno, esos son os agasallos que se lle dan ás persoas que visitan o concello, a personalidades que fixeron algo polo noso pobo, todo o que se chama gastos de protocolo. Son os que temos, non hai tampouco moito máis. Sí que ao mellor parece algo elevado, pero reparte nos 4 anos e verás que non é tanto, porque hai moitos actos nos que se entregan trofeos, na festa dos maiores tamén se entregan dese tipo de figuras, hai un montón de cosas. O que sí, cando o señor alcalde ocupou o seu despacho na estantería que hai detrás, seguro que moitos, non todos evidentemente, porque están moitos déronse, pero entregáronse, vamos, como agasallo, pero seguro que unha maior parte ou unha gran parte están ali. Non pasou así cos teléfonos móviles cando nos chegamos, nin pasaba con moitas outras cousas. Había unha factura que nos chocaba moitísimo, que era, estou falando de memoria, pero eu creo recordar que eran sobre 1.500 euros de un curso de protección para concelleiros. Pena que Mariano Rajoy non houbera ido ese curso que se pagou o PSOE, porque a mellor facía lle falta, pero non deixa de ser curioso que se gasten cartos nun curso de protección para concelleiros. Non sei que peligrosidade teñen aquí os concelleiros do Partido Socialista. Ao mellor, algúns dos outros partidos pois tiñámonos que proteser por de algunhas actitudes, pero bueno, é o que hai. Entra dentro do xogo político, nos entendemos que estamos en campaña electoral e que eles van a... Pero bueno, si eso é todo que van a sacar da nosa mala xestión que pregonizan, pois oye, benvidos esa. Campaña deste domingo, 20 de decembro. Imos a falar xa tamén de propostas do Partido Popular, por exemplo, a crise do sector lácteo, non? Que prevé, digamos, o Partido Popular facer con este problema, tanto a crise láctea como tamén o problema, por exemplo, tamén das cotas, non? De pesqueiras, que é outro problema que está afectando, digamos, agora mesmo a Galicia. Ben, cando che dixen que o Partido Popular, cando fai oposición, é distinto, pois quería empezar, antes de seguir con o tema da campaña, que somos distinto en todo. Cando nas campañadas municipales de Radio Negreira chamaron aos grupos políticos a intervir na radio, o Partido Popular, interviña o último, o derradeiro día, que era o venres. Cal foi, bueno, nos entendíamos que primeiro o alcalde, que era o que había vir, sempre o último en intervir, e ademais, como a suma dos votos do PP, que nos entendíamos que nos últimos municipales habíamos presentado divididos, pero entendíamos que tíamos máis votos, que para eso estábamos gobernando. Bueno, hubo unha protesta do Partido Socialista, a Xunta Electoral Central, e dixosenos que tiñamos que vir os xoves, porque por votos se correspondía, en realidad, ao Partido Socialista, xa que o Partido Blanco non se presentábase xa só o PP, e correspondía ao Partido Socialista, porque nas últimas municipais había sacado máis votos. Bueno, nos dixemos que non pasaba nada. Estas eleccións xerais, o que ten máis votos é o Partido Popular. Entonces, a nos correspondería nos vir mañán, intervir de últimos. Pero nos entendemos que o que vai vir mañán é o alcalde, e o alcalde é o que sempre cerra as intervencións. E nós non presentamos ningunha protesta ante a Xunta Electoral. Ningunha. Porque non somos de facer as cousas así. Non temos medo a ir despois, nin antes, nin no medio. A nos eso é nos igual. Porque temos máis que preparación, temos máis que partido, temos máis que moitas cousas. Non temos que terlle medo a nada nin a ninguén. Nos traballamos, a veces equivocámonos como todo o mundo, e punto. Entonces, xa desde aquí é unha maneira, xa desde o principio é unha maneira diferente de facer as cousas. No tema que me acabas de preguntar, no tema da campaña electoral, hai outra cousa que hai que deixar moi clara. Hai un falso debate. Eu estou no escoitando, estou no escoitando. Perdón pola interrupción. Estou escoitando a Cotío que os partidos vellos e os partidos novos, ou lo viejo e lo nuevo. A vella política, non? Que sí, a vella política. Bueno, ti eres pai, eu tamén. Ti que prefieres que cuide de teu fillo? Unha persona que xa tuvo un fillo ou dous, ou unha persona que ten 17, 18 anos e que non viu un neno diante na súa vida? Quen prefieres que xestione os teus cartos? Un recién salido de facer un curso de economía, ou unha persona que leva exercendo como economista 10, 15 ou 20 anos? Eu creo que o debate non é ese. Eu creo que o debate é entre experiencia e inexperiencia. E o Partido Popular ten a experiencia de gobernar, ten a experiencia de todos os seus gobernantes, e ten a experiencia dos seus acertos e dos seus erros. Entón, pensar que alguén, por ser novo, pero sen experiencia ninguna, o vai a facer mellor que alguén que xa está curtido na acción de gobernar, que xa está curtido por dúas veces en sacar a España da ruína económica e volvela a poñer a vanguardia de Europa, pois eu creo que se equivoca. Eu creo que non é algo entre vello e novo, sino é algo entre saber ou non saber, entre experiencia e inexperiencia. E o Partido Popular, nese sentido, é o partido que máis experiencia ten en situacións de crise, de sacar as cousas adiante, e seguiremoslo facendo. Os nosos gandeiros non están cobrando o litro de leite ao que merece. Non lle están pagando suficientemente o leite. Pero estamos nun libre mercado. E o Partido Popular seguirá presionando para que fíxose cunha este acordo que se asinou, este acordo que se asinou fai ben pouco, pero que parte dos asinantes non están cumprindo ou están retrasando o seu cumprimento, co cual o Partido Popular vai a seguir presionando. Evidentemente nós non podemos ningún goberno pode lexislar e decir, isto hai no que cobrar a isto, non se pode facer así. Pero si sí, o goberno ten medidas para poder presionar. Entonces, se o Partido Popular segue gobernando nas seguintes eleccións, seguirá presionando para que os nosos gandeiros teñan, evidentemente, o pago xusto o seu esforzo. É curioso que quen aconsella non tomar leite por dañino, despois vai pedindo voto aos gandeiros. Entón, eso é un descoñecemento moi grande da nosa terra. O leite é a sangue das venas de Galicia. Non se pode. A quen se refire? Refírome a cidadáns. Hai consellos que dan de que no, bueno, que non, no, eso non é así. Mire, o leite ten moitas cualidades, é unha fonte enerxética primordial, a base da nosa alimentación. Precisamente outros partidos como Podemos, que gracias a Dios aquí non ten representación, propón modelos económicos alternativos donde precisamente como é fallidos, como se sabe, como pasou en Venezuela, donde precisamente o leite é un artículo de luso porque non se poden comprar ni leite nin ovos porque non os consigues. Entonces, esas políticas que se supoñen novas non van a ir a ninguna parte. Unhas porque xa se demostrou que non teñen cabida. Aí tes a Venezuela tal e como está, e Venezuela ten petróleo. Imagínate un goberno de Podemos aquí en España o estilo venezolano, o que duraríamos nós, pero ningún telediario, porque nós non temos petróleo ningún, nós vivimos do noso esforzo de producir e do turismo. É así. O sea, que non pode ser. Claro, en materia de emprego, para ir, digamos, rematando, os plans, os, as propostas do Partido Popular pasan por lograr un, digamos, un emprego máis estable, contratos, digamos, máis longos, de mellor, non? Digamos, calificación, é dicir, pois que se sustenten mellor, digamos, que actualmente. Ah, o objetivo do Partido Popular é crear 2 millóns de postos de traballo nos seguintes 4 anos. Dito así, vai aparecer que, bueno, unha promesa electoral imposible. Bueno, pois eu creo que estamos sendo optimistas, porque nestes últimos 4 anos, ca que caeu, creáronse 1 millón de postos de traballo, entón é factible. É máis que factible, e sobre todo, se seguimos coa mellora da economía, vai a ser posible. E ademais, cando se dan factores, neste caso, como o precio do petróleo, que non se contaba, que está máis baixo, pois España, a aceleración da economía española vai a ser máis rápida e vai a ser mellor. A mellor política, mira, dice que, bueno, que sí, que o Partido Popular queda empregos, pero que son en precario. É o que di o Partido Socialista e outros que nos achacan eso. Ben, pois os 76,4 dos traballadores do noso país teñen un contrato indefinido. O sea, de precario nada. O que é precario é non ter traballo. Eso sí que é precario. E a mellor política social que pode facer un goberno é darlle traballo aos seus gobernados, os españois. E o que teñen que pensar os outros partidos é como van a crear esos postos de traballo. O Partido Popular sabe o facer porque xa o está facendo agora. Ora, o Partido Socialista, no, vamos a reformar os contratos e a reforma laboral. Vamos a derogar a reforma laboral. Bueno, eu viña escoitando a radio ahora para aquí e preguntame, bueno, vale, ustedes van a derogar a reforma laboral, pero que van a sustituir? Bueno, o que acabou a decir é, bueno, vamos a reunirnos para ver como se... A ver, home, eu creo que te tens que presentar a unha selección, se queres ser presidente, con algo xa sabido. É como a Ciudadanos Galicia, ao outro día nombran a representante de Ciudadanos para Galicia. Anteriormente, habíanlle preguntado nun programa de televisión por unha proposta concreta para Galicia, e o representante de Ciudadanos acordou decir que, bueno, que eso xa despois das eleccións. Si, primeiro a min votádeme, despois saberei o que fago. A ver, eu creo que aquí ten un pouco de sentido común. E o outro día, a representante de Ciudadanos en Galicia, recén nomeada, quería paliar esa metedura de pata do seu compañeiro, dixo, bueno, unha proposta concreta é propoñer a Galicia e promocionala como escenarios para películas como Juego de Tronos. Manda truco. É que de verdad, se te presentas unhas eleccións para promover Galicia como escenario de películas turísticamente, o Camiño de Santiago, apague, vámonos. Pero é que o Camiño de Santiago, quen o revitalizou, quen o reinventou, por decirlo de alguma maneira, foi as políticas do Partido Popular con Manuel Fraga como presidente daquela. Casi que nos chamaban tolos. E mira hoxe o negocio que representa o Camiño de Santiago para toda Galicia. Rematamos, deberíanse baixar os impostos? O Partido Popular aboga por baixar esos impostos, que dixo que se iban a baixar e que logo se tiveron que subir pola situación económica, ou al menos esa era a justificación. Agora, poderíanse baixar? Ti fas os teus números cando queres chegar a un goberno, a nos posonos no goberno municipal, e sabíamos, estábamos na oposición, sabíamos máis ou menos como estaba a economía municipal, o que pasa que cando nos chegamos nos encontramos con unha desfeita pero monumental. Bueno, pois no goberno pasou algo parecido. É dicir, eles sabían que había un déficit, pero non sabían o déficit oculto que había. Entón, as propostas, e aí é verdad que o Partido Popular o fixo mal, no sentido de que o presidente tiña que haber salido e decir, oiga, eu prometín isto, non o podo cumplir, por isto, e que non o podo facer. Prometín que non iba a subir o IVA, vou ter que subir o IVA, porque senón nos interveñen. Mirade o que pasou en Grecia. Grecia tiña un partido de dereitas que había aprobado un rescate, un duro rescate para o país. Bueno, a xente confiou nun líder, non é como Podemos, é un pouco máis light, por decirlo de alguma maneira, máis parecido a Izquierda Unida que a Podemos, pero bueno, Podemos sempre se identifica con Siriza nese sentido, pero aprobou, apoyou a ese partido, dándolle a maioría, ese partido sacou o peito, foi a Bruselas a poñerlle as cousas claras e decir como se tiñen que facer as cousas. O que pasou foi que o seu ministro de Economía agora cobra 120.000 euros por conferencia, iso foi o que sacou en claro. O presidente volveu de Bruselas con un acordo moitísimo peor co que habían, firmado o anterior goberno de centro-dereita. Reduciu pero enormemente o que a riqueza do país, o Producto Interior Bruto. Resulta que ti, para sacar os teus cartos, houve unha época que tuveron que cerrar os bancos, e para sacar os teus cartos do teu banco, os teus cartos, repito, solo che deixaban sacar 50 euros ao día, co agravante de que os caixeiros só tien billetes de 20 para que non pudera sacar 50, porque 60 non podías, e só podías sacar 40 como máximo. O sea, problemas de abastecemento, problemas de todo, non tiñan para pagar os soldos. O sea, eso é a política de que propón Podemos. E agora, ese mismo presidente presentou esas eleccións xa con un acordo con Bruselas, xa prometendo que non iba a salir do euro, e agora o povo volveulle a votar, e agora está gobernando, por certo, con parte do seu partido votándolle en contra, e co centro dereita votando a favor cando as reformas van polo bo camiño. Eso é un goberno responsable. O que queremos aquí, nós queremos un goberno responsable, un goberno que sepa sacar as cousas adiante, como o goberno de Mariano Rajoy, como o goberno do Partido Popular. Pero a parte de emprego, vanse facer melloras na educación, vaise levar a banda ancha a todos os colexios, promover o uso de libros digitais para reducir o coste das familias nos libros. Eu o que quero é que a xente vote polo Partido Popular, que vote por Mariano Rajoy, un galego que non lle hai que explicar nin o que é unha vaca, nin o que é un xurel, nin o que é unha sarda. É un galego que presume de ser galego, que está acotío e sempre que pode en Galicia, que non lle hai que explicar que Galicia é un sitio precioso para calquer producción de cine. E que sempre mirou, e se a Galicia sempre lle foi ben cando o Partido Popular gobernaba, e que se deixen a xente, por favor, que se deixe de aventuras de xente que ven dicindo que vai a facer, que nunca gobernou, que se cuidou moi moi moito de gobernar como foi Ciudadáns e Podemos, que se cuidaron moi moi moito de gobernar cando antes das xerais, porque o que queren é empezar por arriba e despois estender a estrutura hacia baixo. Pois non, a casa empézase polos cimentos, e logo vais construindo, vas aprendendo como se goberna, vas gobernando en concellos, vas gobernando en autonomías, e logo acadas a presidencia do goberno. Rematamos, moitísimas grazas, Manuel Hombre Porto, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira. Moitas gracias a todos. Boas festas tamén, xa aproveitamos. Igualmente, é verdad, déixame a oportunidade de felicitarlle en nome do Partido Popular as festas a todos os veciños, os compañeros de corporación, xa nos las felicitamos no último pleno, que vaya un saludo para eles tamén. Eu creo que hai formas distintas de facer política. O problema é que para facer formas distintas de facer política, o Partido Popular ten que estar na oposición moitas veces, como no caso do Concello, porque cando estamos na oposición hai un ambiente moito máis tranquilo, porque cando gobernamos, os que queren gobernar e non poden, pois ponense todos locos, hai o ambiente que hai. Pero bueno, nós estaremos donde os veciños nos digan. En este caso tocou-nos oposición. Por favor, pensade moi ben o voto para o domingo 20, apoiade o Partido Popular, que é quen sabe facer as cousas e que nos vai sacar destos problemas. Gracias. ¿Apetece algo doce? En Negreira Pastelería Fandea ofrece productos artesanais de primera calidad, así como un salón de té cómodo y confortable donde poder degustar los teus almuerzos y merendas. En Fandea también puedes encargarnos las tuas tartas personalizadas para cumpleaños, bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Pastelería Fandea, na Rúa de Castelao 810 en Negreira, desexamos a todos unas felices festas y próspero 2016. Síguenos en Facebook. Funeraria Apóstol realiza xestión completa dos servicios funerarios dende 1978. Traslados nacionais e internacionais. Servizo de floristería. Funeraria Apóstol conta cos máis modernos tanatorios. Valdebarcala, Bertaminense, Montouto. Funeraria Apóstol. Servizo 24 horas. Teléfonos 699 40 69 64 ou 981-580669. Funeraria Apóstol. Leis Pérez el Ourido é a túa empresa de servizos forestais en Negreira. Se precisas leña para o outono e inverno, chámanos e atenderemos vos de inmediato con entregas de 6 metros cúbicos. En Leis Pérez el Ourido valoramos-te a túa madeira e realizamos-te a túa limpeza e plantación de montes. Chámanos ao 981-88-58-68 ou 696-68-52-77. Leis Pérez el Ourido, servizos profesionais para o teu monte. Estamos en Rons, Campelo, en Negreira. Se gostas da cara B da música, convídote a escoitar Off Mental na cara B da radio. Os domingos entre as 12 do mediodía e a 1 da tarde. Dende Radio Negreira desexámosche bo Nadal. En Carnicería Suso temos os mellores produtos salgados e curados para un bo cocido, ademais dunha selecta oferta coas mellores carnes para sorprender os teus convidados durante estas festas de Nadal. En Negreira, na Rúa da Cachurra, teléfono 981-88-63-63, en Berta Miráns, na Avenida da Maía 38, teléfono 981-89-19-98. Dende Carnicería Suso desexámoslles unhas felices festas aos nosos clientes e amigos e un venturero 2016. Carnicería Suso, a mellor calidade sempre, ao mellor prezo.